dongiri lela nindoni mogo mingasira ngoye ya fanema Tentae ne jigi ye kere Lembe sege ma tere bewiri Tere te sege Ne jigi be tere leye Nyatenzo ya mase kina thagama Nindoni mogo minga siraswa Neye ya fanema terra.